มีม้าตัวหนึ่งทุกผู้ฟังมันก็มีสองปากคือหน้ามันหน้าเดียวนี่แหละแต่มันมีปากยื่นออกมาสองปากสองกรามเวลามันกินหญ้ากินอาหารมันก็ใช้ทั้งสองปากของมันเนี่ยกินหญ้ากินอาหารอะไรต่างๆนั้นอย่างเต็มที่เลยประหลาดมากม้าตัวนี้นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือหัวข้อแม่บทธรรมะหรือเน้นเรื่องการปฏิบัติหรือให้ฟังพระสูตรก็ตามส่วนในทุกวันศุกร์นั้นจะเป็นการเล่านิทานให้ฟังซึ่งนิทานนี้ก็นำมาจากในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นคำอธิบายไม่ว่าจะอยู่ในธรรมบทบ้างในชาดกบ้างหรือแม้แต่บางทีก็นำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้านั่นแหละที่ท่านเล่าเอาไว้เองมาเล่าให้ฟังด้วยในทุกวันศุกร์นั้นจึงเป็นช่วงของนิทานพรรณนาที่มีการแยกทำความเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติเน้นไปแยกไปตอนหนึ่งบางคนก็เอาเฉพาะเรื่องพระสูตรอย่างเดียวก็แยกไปอีกตอนหนึ่งส่วนที่เป็นคำอธิบายเราก็แยกกันมาในทุกวันศุกร์เล่ากันได้ฟังแบบนี้ที่ต้องมีการแยกแยะแจกแจงนั้นก็ทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทำเอาไว้โดยความที่ท่านเป็นพระควาคือผู้ชำแนกแจกธรรมแจกแจงยกหัวข้อขึ้นก่อนแล้วก็มาอธิบายในรายละเอียดครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาท่านก็ทำตามนั้นมีการแยกส่วนที่เป็นคำอธิบายไว้ชัดเจนเราผู้ศึกษาตามต่อมาในภายหลังก็แยกแยะให้ชัดเจนท่านผู้ฟังแยกกันแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้มันรวมกันเข้าไปสู่ในใจมีการจัดระบบมีการจัดระเบียบความกว้างขวางความลึกซึ้งในธรรมะจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยววันนี้ก็นำเรื่องราวของพระเจ้าเปรตที่โกศลท่านผู้ฟังที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์มากมายเลยเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้นะทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีทีนี้ในวันนี้ก็จะนำเรื่องความฝันของพระราชาเจาะจงมาที่พระเจ้าเปรตที่โกศลนี่แหละมาเล่าให้ฟังซึ่งในเรื่องความฝันเนี่ยคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะท่านจะกล่าวเรื่องความฝันไว้แค่ฝันของพระองค์เองตอนเป็นโพธิสัตว์ที่เรียกว่ามหาสุบิน5ประการแล้วก็ยังมีแค่เปรียบเทียบขันธ์5ว่าเป็นความในความฝันที่มันไม่มีสาระตื่นมาก็หายหมดเนี่ยมีแค่นี้เองที่เป็นพุทธบทแต่ว่าโดยส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยนะเขามักจะเจาะจงลงมาในส่วนที่ว่าความฝันของพระราชาความฝันของพระเทวีเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงด้วยที่ว่าพระราชาฝันเห็นดินแดนแบบนี้หรือฝันเห็นสัตว์ประเภทนี้ที่มันประหลาดๆอ่ะเช่นหงส์ทองบ้างเช่นช้างทองบ้างเช่นปลาหิมพานต์อะไรแบบนี้ฝันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับโพธิสัตว์เกิดเป็นอันนี้มาลงล็อกกันพอดีซึ่งไอ้เรื่องการทำนายความฝันลักษณะแบบนี้เป็นคติของพวกพราหมณ์เป็นคติของทางวิชาทำนายฝันอะไรอย่างนี้เขาอยู่แล้วซึ่งในระยะหลังในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยก็จะมีชนชั้นพราหมณ์ที่เคยเป็นนักบวชทางศาสนาพราหมณ์มาก่อนแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาอยู่มากซึ่งอาจจะทำให้เราได้ยินได้ฟัง เรื่องราวที่เป็นคติพวกนี้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือแยกไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายถูกไหมในลักษณะการศึกษาของเราแบบนี้เราก็จะไม่หลงประเด็นเพราะว่าถ้าเราจะเหมาหมดคือว่าโอ้ฝันทั้งหมดนี่มันไม่จริงหมดหรือฝันทั้งหมดนี่จริงหมดนี่คือสุดโต่งสองข้างไม่หลงไปตามนั้นไปข้าพเจ้านี่จึงแยกแยะในช่วงของนิทานพรรณนาเนี่ยให้เข้าใจว่าเออนี่เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายนะเขาก็จะมักมีการทำนายฝันกันนะอย่างนั้นก็ตามในฝันนั้นน่ะมันก็ยังมีเรื่องที่เป็นพุทธะมีเรื่องที่เป็นธรรมวินัยอยู่ในนั้นเรื่องราวนี้มาในชาดกที่ชื่อว่ามหาสุบินวันนี้จะให้ฟังสองเรื่องด้วยกันทุกผู้ฟังเป็นความฝันของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนี่แหละในเรื่องแรกมหาสุบินชาดกก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลฝันถึงความฝัน16อย่างด้วยกันโดยฝันถึงโคอุสภะหลายตัวต้นไม้หลายๆชนิดแม่โคหลายๆตัวโคทั่วๆไปอีกหลายตัวฝันถึงม้าตัวหนึ่งฝันถึงถาดทองคำแล้วก็สุนัขจิ้งจอกฝันถึงหม้อน้ำฝันเห็นจับโบกรณีฝันเห็นข้าวที่มันไม่สุกด้วยฝันเห็นแก่นของต้นจันทร์ฝันเห็นลูกน้ำเต้าที่ปกติมันจะลอยน้ำแต่มันดันจมน้ำฝันเห็นก้อนศิลาคือก้อนหินตั้งแท่งที่ปกติมันจะจมน้ำแต่มันดันลอยน้ำฝันเห็นตัวเขียดซึ่งเป็นสัตว์ที่คล้ายกบประเภทหนึ่งมันดันกินงูเข้าไปแล้วก็ฝันเห็นหงส์ทองล้อมกาฝันเห็นเสือกลัวแพะคือถ้าพระราชาเนี่ยนอนฝันใช่ไหมก็จะมีโหรในที่ทำนายฝันนี่คือเป็นคติในสมัยโบราณเลยนะหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเออคุณนอนไปวันเนี้ยหรือเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนฝันไหมโอ้ฝันเห็นงูนะฝันเห็นนกนะฝันเห็นตัวเลขนะนะงูเขาก็จะตีไปว่าเป็นเลขนั้นเอาฝันเห็นพ่อแม่ก็ตีไปเป็นเลขนั้นอันนี้ไม่ใช่แล้วนะบางคนก็ตีไปอีกเรื่องหนึ่งเอาฝันเห็นงูเนี่ยมันจะได้มีเนื้อคู่ต่อไปเรื่องใหม่อีกแล้วนั่นไม่ใช่แต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องราวธรรมะที่ว่าเอ๊ะในตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงลองฟังดูว่าพระราชาเนี่ยฝันเห็นเรื่องราวเหล่านี้ก็โอ้ยเดือดเนื้อร้อนใจว่าเอ๊ะมันจะมีความหมายอะไรนาะมันจะมีความหมายอะไรนาะมันเป็นนิมิตอะไรหรือไม่นาะนี่ก็เลยเรียกพวกโหรหลวงมาทำนายโหราจารย์ในพระราชวังสมัยนั้นเนี่ยโอ้ยฝันยาวปานนี้แล้วก็มีหลายอย่างปานนั้นไม่รู้เลยคือมืดแปดด้านไม่เห็นเบื้องต้นไม่เห็นเบื้องปลายท่ามกลางจะเป็นยังไงอะไรก็ไม่รู้เลยเราโหรทั้งหลายเลยตกลงกันเอางี้แล้วกันพวกเราโหรเอาเราก็จะอยู่ยังไงถ้าบอกว่าไม่รู้มันก็ทำหน้าที่ไม่ถูกไม่ได้แล้วกินเงินเดือนฟรีๆไม่ได้ก็ต้องรู้อะไรบ้างเอ้างั้นก็จะรู้อะไรกันดีล่ะเอ้างั้นก็รู้เรื่องที่มันจะแบบเป็นข่าวเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่มันจะดังแล้วกันจะได้กินกันได้นานๆเอ้าก็จึงทํานายไปในลักษณะเดียวกันว่าจะมีอันตราย3อย่างนะฝันของพระองค์เนี่ยอันตรายแก่ราชสมบัติโรคจะเบียดเบียนแล้วก็แถมยังอาจจะมีสิ้นพระชนด้วยเนี่ยโอ้ยพระราชาเนี่ยยิ่งเดือดร้อนใจเป็นกำลังว่าโอ้ฝันเห็นโคเห็นอะไรที่มันวิปริตปานี้นี่มันจะเกิดเรื่องแย่แน่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยตายแล้วจะทำไงดีล่ะเกียร์ทับเลยพวกโหรทั้งหมดฟังว่านี่พวกข้าพระองค์อยู่เนี่ยแก้ไขได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเรื่องความฝันเนี่ยต้องมีมนต์มีพิธีมนต์พิธีเนี่ยก็จึงมีมาไงตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหละคิดว่าจะแบบว่าเป็นการแก้ไขได้ซึ่งนี่มันเรื่องงมงายไงท่านผู้ฟัง ความที่ว่าคุณจะมีพิธีอะไรที่จะทำแล้วแล้วมันจะแก้เรื่องกรรมแก้เรื่องความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ไงวิธีจะทำกรรมให้มันสิ้นได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเท่านั้นแหละแต่พวกโหราจารย์เนี่ยเขาก็จะมาเน้นในเรื่องของการบูชายันต้องทำยันบูชาเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยพ้นจากภัยนี้เขาก็มีคติว่าชีวิตนี่ต้องล้างด้วยชีวิตโดยการจัดให้บูชายันเอาวัตถุทุกอย่างอย่างละสี่อย่างวัตถุทุกอย่างนี่มีอะไรบ้างก็ต้องมีแพะเนี่ยก็จึงเรียกแพะรับบาปท่านผู้ฟังอะไรอะไรก็ไปลงที่แพะอะไรอะไรก็ไปลงที่เป็ดอะไรอะไรก็ไปลงที่หมูก็จึงเอาสัตว์พวกนี้เป็นต้นเนี่ยมาทำการบูชายันวัตถุทุกอย่างเลยนะอย่างต้มรวมถึงโคถึงอะไรต่างซึ่งพวกนี้ก็เป็นของที่กินได้ทีนี้ถ้าจะเอาแต่พวกนี้คนก็จะกระหาว่าโอ้ยพวกพราหมณ์เนี่ยเอาแต่ของกินติดใจในรสเนื้อก็ต้องเอาอย่างอื่นด้วยเช่นช้างเอาเช่นลูกหญิงลูกชายทาสหญิงทาสชายอย่างละสี่คนสี่คนนี่เอามาเอามาเพื่อที่จะทำการบูชายันซึ่งก็ยังรวมถึงหลักยันที่ต้องถูกตัดมาคือเขาก็จะต้องตัดต้นไม้มาเพื่อที่จะปักทำเป็นหลักผูกสัตว์เหล่านี้เอาไว้ต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นไม้เฉพาะแบบนี้เท่านี้มีความเคล็ดถือว่าเป็นมงคลอะไรของเขานี่แหละเขาต้องตัดมาทำมาตัดมาแล้วก็เบียดเบียนไปทั่วเลยอย่างละสี่อย่างให้ครบทุกๆอย่างไม่ใช่แค่สิบอย่างแต่เป็นหลายๆอย่างผูกสัตว์เป็นนันมาดบางก็ถูกคุกคามในสมัยนั้นท่านผู้ฟังพระนางมัลลิกาเทวีเธอก็ได้ทราบถึงเรื่องราวนี้แล้วว่าโอ้ยพวกพราหมณ์นี่ได้รับคำสั่งจากพระราชาให้มาทำการจัดหาหลักยันทำการบูชายันพระนางมัลลิกาเทวีนี่ก็จึงรีบเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลเธอได้กล่าวถึงชื่อของพระนางมัลลิกาเทวีก็เป็นช่วงที่เลยครึ่งหนึ่งของรัชสมัยไปแล้วซึ่งพระนางเทวีเนี่ยเธอก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรามาศึกษาในคำสอนอยู่เป็นประจำจึงได้เข้าไปหาพระเจ้าเปรตที่โกศลแล้วก็กราบทูลถึงเรื่องราวต่างๆพระราชานี่ก็โอ้ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความที่แบบว่าตกใจกลัวว่าจะมีภัยอันตรายพระนางทีวีก็จึงชักชวนพระราชานี่แหละเอาเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีไหมล่ะท่านเป็นผู้ที่รู้จบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้เรื่องราเป็นสัพพัญญูรู้เรื่องโลกหมดอะทำไมไม่ไปถามพระพุทธเจ้าก่อนอยู่ในเมืองนี่เองไม่ไกลจากพระราชวังไปทางตะวันออกนี่ก็จะเป็นวัดเชตวันอ้าวก็ชวนกันไปช่วยก็ไปทูลถามถึงฝัน16ประการนี้ที่พูดถึงว่าโคต้นไม้แม่โคสุนัขจิ้งจอกหม้อน้ำพวกนี้นี่เป็นหัวข้อที่พระราชาเนี่ยยกขึ้นมาเราในรายละเอียดให้พวกพราหมณ์ทำนายฝันในวังฟังเรียบร้อยก็ได้คำตอบว่าต้องเบียดเบียนสัตว์เพื่อทำการบูชายันที่เอาชีวิตคนอื่นมาเพื่อแลกกับชีวิตตัวเองเนี่ยฟังดูแล้วมันยังไงใช่ไหมแต่แม่งพระนางมัลลิกาเทวีก็ไม่ได้ว่าอะไรมากก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้าเอาไปแล้วก็จึงได้เล่าเรื่องความฝันทั้ง16ประการในรายละเอียดให้ฟังเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ฟังในรายละเอียดมีอะไรบ้างในข้อแรกท่านฝันถึงโคตัวผู้มีสีเหมือนดอกอัญชันจำนวน4ตัวนะโคตัวผู้มีสีเหมือนดอกอัญชันมันก็สีออกม่วงๆอ่ะดิเป็นสีฟ้าๆสีครามสีออกม่วงๆซึ่งปกติโคมจะไม่ได้มีสีแบบนั้นทำไมมันมีสีหม่นมองๆ มีสีดอกอัญชันเอา4ตัววิ่งมาจาก4ทิศ มาสู่ท้องพระลานหลวงวิ่งพุ่งมุ่งเข้ามากันอย่างเร็วเลยมาแล้วนี่ก็แปลว่าจะมาชนกันมาชนกันตรงกลางพระลานหลวงประชาชนอะไรต่างๆนี่ก็มาแห่มุ่งดูว่าโอ้ยโคชนกันสี่ตัวพร้อมกันนี่มันจะเป็นยังไงประชาชนคนนี้ก็กล่าวขึ้นอย่างนั้นคนนั้นก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ส่งเสียงเอ็ดอึงบรรลือเสียงอะไรต่างๆกันเต็มที่เลยโคที่วิ่งมาจากทั้งสี่ทิศนี่ก็ส่งเสียงร้องเสียงโคนี่แหละวิ่งมาเสร็จปุ๊บจะชนกันปุ๊บถอยออกเสร็จวิ่งเข้าหากันจะชนกันปุ๊บถอยออกอีกวนดูอยู่งั้นคนก็เชียร์กันโอ้ยทำไมไม่ชนกันสักทีอาจจะชนกันอีกก็ถอยออกไม่ชนกันโอ้ฝันเห็นข้อนี้เห็นโคจะชนกันก็ไม่ชนกันเอ๊ะมันจะหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทํานายทําฝังบอกว่าจะมีสมัยหนึ่งที่จะมีฝนแล้งมีทุพพิกภัยข้าวกล้าเสียหายเวลามีเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นแล้วเหมือนฝนจะตกนี่ร้องหึ่มหึ่มเคลื่อนมาจากทั้งสี่ทิศชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเตรียมการแล้วนะเตรียมจอบเตรียมไถเอาของผ้าอะไรต่างๆที่ตากแดดเอาไว้เก็บเข้าในร่มกลัวเปียกด้วยความที่ว่าฝนมันจะตกเอาทำคันนาขุดร่องน้ำเตรียมการละแต่พอฟ้าแลบครางเสียงหึ่มหึ่มละเมฆนั้นก็ลอยหายไปฝนไม่ตกนี่จะมีทุพพิกภัยแบบนี้เกิดขึ้นแต่จะไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้จะเกิดขึ้นในสมัยของการที่มีการครองราชโดยไม่เป็นธรรมของพระราชาผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกข้าราชการมหาอมาตย์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอพวกข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกพราหมณ์ข้าบดีคนที่มียศมีตำแหน่งมีเงินทองเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอพวกพราหมณ์พวกข้าบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนกันนะพอคนทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมกันหมดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็โคจรไปไม่สม่ำเสมอพอดวงจันทร์ดวงที่โคจรไปไม่สม่ำเสมอระบบดวงดาวอื่นๆก็หมุนเวียนกันไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็ไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งถึงเดือนก็ไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ไม่สม่ำเสมอลมพัดไปมันก็ไม่สม่ำเสมอพอระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปเทวดาก็ระส่ำระสายพอเทวดาระส่ำระสายแล้วก็ขัดเคืองใจทำให้ฝนเนี่ยมันตกต้องไม่ตามฤดูกาลด้วยความข้อนี้ก็จึงเกิดทุพพิกภัยขึ้นพอเกิดทุพพิกภัยแล้วคือฝนไม่ตกตามเวลาเนี่ยชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนไปนี่เป็นฝันข้อที่หนึ่งเช่นได้ว่าในข้อนี้ท่านฟังไอ้เรื่องการทำนายเนี่ยเรายกไว้นะเรื่องความฝันเรายกไว้แต่ไอ้เรื่องรายละเอียดที่ว่าพอมีการไม่ตั้งอยู่ในธรรมของคนทั้งหลายแล้วฝนไม่ตกตามฤดูกาลนี่มันสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่มีมาในพระสูตรต่างๆนี่คือฝันข้อที่หนึ่งของพระชาประเสริฐโกศลต่อมาอีกข้อที่สองที่ฝันถึงต้นไม้ทั้งหลายท่านได้เล่ารายละเอียดให้ฟังในที่นี้บอกว่าต้นไม้เล็กๆนี่แล้วก็กอไผ่บ้างเนี่ยพอแทรกแผ่นดินโตขึ้นมาได้แค่คืบเดียวศอกหนึ่งบ้างคืบหนึ่งบ้างแล้วก็ผลิดอกออกผลไปตามๆกันเลยคือต้นไม้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามะพร้าวหรือต้นตาลนี่นะโอ้ยมันต้องสูงชะลูดกว่ามันจะออกผลออกอะไรกันขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แค่ศอกเดียวหรือต้นชมพู่ต้นมังคุดพวกนี้ก็ต้องแบบสูงกันเป็นวาเนี่ยนะว่า2วามันถึงจะค่อยออกผลบางอย่างต้อง 2-3 ปีนู่นน่ะทีนี้พอโตได้คืบเดียวก็ออกผลแล้วผลิดอกออกแล้วนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ในที่นี้เขาก็มีคำอธิบายทุกฝั่ง บอกว่าฝันข้อนี้หมายถึงเวลาที่โลกเสื่อมไปในการข้างหน้านี่นะอายุมนุษย์ลดลงด้วยความที่มีราคะโทสะโมหะมากขึ้นหญิงนี่5ปีก็มีบุตรมนุษย์อายุแค่10ปีเท่านั้นเองเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้เล็กๆนี่แหละที่ว่ามันยังไม่ทันโตอะไรเต็มที่ก็ออกดอกออกผลแล้วพวกเด็กหญิงพอเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็แต่งงานไปมีลูกเลยอันนี้คือท่านอธิบายถึงสมัยในอนาคตที่มนุษย์นี่จะมีอายุน้อยลงซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะทุกฝั่งเด็กอายุ12 13เนี่ยบางทีก็มีข่าวได้ยินข่าวเหมือนกันละพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บผิดพลาดยังไงไม่รู้ด้วยความมีราคะกล้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จึงตั้งการขึ้นก็มีการท้องในวัยรุ่นก็เป็นปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันอนาคตยิ่งหนักตันว่าโดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาที่อายุมนุษย์เนี่ยลดลงนี่การตั้งครรภ์ในเวลาวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะนี่คือในข้อที่2แต่ว่าในฝันข้อที่3พระราชาฝันเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆเลยนะเอ้าคลอดลูกออกมาเป็นลูกโคนี่แต่ว่าแทนที่ลูกโคจะไปดื่มนมจากแม่โคแม่โคดันไปดื่มนมจากลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นเฮ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็คือเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถึงอธิบายไว้นะว่าในสมัยที่มนุษย์มีอายุน้อยลงลดลงเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็จะไม่ตั้งอยู่ในการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลไม่มีความยำเกรงในมารดาบิดาปู่ย่าตายายเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่พอเติบโตขึ้นเนื่องจากว่าความที่อาหารมันหายากต่างๆเขาก็ต้องไปทำกินเองคือต้องแบบดิ้นรนมากขึ้นพอไปทำกินเองดิ้นรนมากขึ้นคนแก่ๆทำได้ผลผลิตไม่เท่าเดิมก็ต้องมาพึ่งอาศัยคนหนุ่มๆก็อาศัยคนหนุ่มๆเนี่ยเลี้ยงชีพคนอายุมากขึ้นเนี่ยไม่มีอันจะกินพึ่งพาตนเองเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องง้อพวกเด็กๆ เหมือนแม่โคใหญ่ๆเนี่ยพากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้นซึ่งในปัจจุบันนี้เราเห็นได้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าคนในชนบทอย่างเงี้ยพอทำการเพาะปลูกอะไรมันไม่ได้มันยากต้นทุนมันสูงโดยการขุดรีดตามระบบการค้าบ้างอะไรบ้างเสร็จปุ๊บอ้าวทำไงอ่ะก็ต้องเข้าเมืองใหญ่ทำงานได้เงินเดือนน้อยบ้างมากบ้างก็มาแบ่งปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่ในชนบทหากินลำบากด้วยความลำบากในเรื่องปากท้องมันก็ได้มีปากเสียงกันมันก็ไม่ได้จะมีความเคารพกันตามฐานะสูงต่ำอย่างที่เคยเป็นซึ่งนี้เริ่มเห็นแล้วอนาคตยิ่งหนักขึ้นไปกว่านี้ทุกฝั่งนี่คือฝันข้อที่3ของพระเจ้าเปอร์เซนต์โกศลต่อมาในฝันข้อที่4ท่านเห็นโคตัวใหญ่ๆที่เคยพาแอกแบกลากเวียนไปสมบูรณ์ด้วยร่างกายมีเรี่ยวแรงแข็งแรงแต่ว่าทำไมเอาโคหนุ่มๆเนี่ยโครุ่นที่กำลังฝึกที่จะเทียมแอกอยู่เนี่ยแต่พอเอาแอกขึ้นเทียมมันโครุ่นนี่มันก็ไปไม่ได้กำลังไม่ถึงบ้างไม่คุ้นชินในการที่จะให้อะไรมันมาหนักอยู่ที่บ่ามันบ้างมันก็สลัดแอกทิ้งแล้วก็ยืนเฉยๆเสียเกวียนนี่ก็ไปไม่ได้นี่คำอธิบายในฝันข้อนี้ท่านก็บอกว่าในภายภาคหน้าจะมีพระราชาที่มีบุญน้อยหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่ว่าจะพระราชทานยศแก่บัณฑิตผู้ฉลาดหรือคนที่มีความสามารถเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่อยู่ในวงของพวกบัณฑิตแต่ว่าดันไปพระราชทานยศให้กันกับคนหนุ่มๆที่ใกล้ชิด ม่ได้เป็นคนที่มีความฉลาดในการวินิจฉัยพอเอาคนเหล่านั้นที่ไม่รู้ความไปทำหน้าที่วินิจฉัยอรรถคดีด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจในการงานก็ไม่สามารถทำราชกิจให้ลุล่วงไปได้ก็พากันทอดทิ้งการงานเสียฝ่ายอามาที่เป็นบัณฑิตผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้มียศมีอำนาจในการที่จะทำงานได้เอาก็กลายเป็นคนนอกไปตัวเองก็ทำการงานไม่ได้ก็เสื่อมจากงานที่จะต้องทำงานที่ให้พวกคนหนุ่มๆไปทำก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ไม่มาปรึกษากันงานก็ไม่เดินก็มีปัญหาเหมือนกับว่าเอาโคหนุ่มๆไปลากเข็นเกวียนมันก็ไม่ไปนี่จะเกิดขึ้นในปลายภาคหน้ายังไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในสมัยของพระเจ้าเปรมนิโกศลตอนนี้เรามีไหมท่านฟังอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่ได้พูดถึงว่าความที่กิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้ความผิดเพี้ยนมันก็เกิดขึ้นในสมัยต่อๆมาซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็โผล่ให้เห็นในปัจจุบันคนที่ไม่ได้จะมีความรู้ความสามารถเต็มที่ด้วยเส้นสายอะไรต่างๆบ้างก็ถูกให้นำมาทำหน้าที่เนี่ยมันก็ผิดพลาดอันนี้เราก็เคยเห็นแต่มาอีกในฝันข้อที่5พระราชาฝันเห็นม้าตัวหนึ่งที่มีปากสองข้างชาวบ้านในต่างก็เอาหญ้าตัวฝังยื่นให้มันกินมันก็กินหญ้าด้วยปากทั้งสองข้างนี่ยังเมามันเลยอันนี้คือท่านอธิบายถึงความที่พวกข้าราชการที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเพราะว่าพระราชานี่ตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมตั้งเหล่าข้าราชการที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมขึ้นมาบริหารงานพวกนี้ก็เป็นคนโลเลคำว่าโลเลนี่คือหมายถึงว่าไม่มีหลักที่จะเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าโลเลไปตามสินบนโลเลไปตามสรรเสริญไปตามลาภดีได้ใครให้ลาภมาฝั่งไหนก็กินเอาฝั่งนั้นรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายเหมือนม้ากินหญ้าด้วยปากทั้งสองของมันนี่คือฝันข้อที่5ต่อมาอีกฝันข้อที่6พระราชาฝันเห็นคนเนี่ยเขาขัดถูถาดทองคำถาดนะตรงฝั่งทำด้วยทองคำทั้งหมดเลยราคานี่เป็นแสนกหาปณะขัดมาอย่างเงางามเลยแล้วก็เอาถาดเนี่ยไปรองอยู่ใต้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกแกนี่ก็เอาถาดมาร้องไห้แล้วทำไงก็เชื้อเชิญไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกว่านี่ท่านเยี่ยวใส่นี่เลยปัสสาวะใส่ถาดทองคำที่ฉันขัดมาดีๆแล้วนี่แหละสุนัขจิ้งจอกจะรออะไรก็เอาถาดทองคำมาให้ปัสสาวะใส่ก็เยี่ยวใส่เลยเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้คำอธิบายทุกฝั่งก็บอกว่าพอพวกคนที่มีความสามารถเป็นสกุลใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้รับตำแหน่งไม่ได้รับพระราชทานยศพวกนี้เขาก็ตกยากใช่ไหมพวกสกุลเลวๆที่มันไม่ได้จะมีความสามารถอะไรก็พากันเป็นใหญ่ขึ้นมาคือพอคนไม่ดีเป็นใหญ่มีเงินมีอำนาจคนดีๆไม่ได้ดีเนี่ยพวกคนดีๆก็ต้องไปอาศัยพึ่งคนไม่ดีก็ไปไงก็ดองกันซะเอาลูกสาวให้กับสกุลที่มีเงินมีทองมีหน้ามีตาแต่ว่าเป็นคนไม่ดีนั่นน่ะให้อยู่ร่วมกันซะเอ้าด้วยเงื่อนไขทางสังคมด้วยเงื่อนไขทางความเป็นอยู่มันก็ต้องจำเป็นทำคนดีก็ตกเป็นเบี้ยร่างของคนไม่ดีเหมือนเอาถาดทองคำไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่มันปัสสาวะรดใส่นี่ก็ข้อที่6แต่มาอีกพระราชาเห็นคนคนหนึ่งก็นั่งอยู่บนแคร่เราก็กำลังฟันเชือกอยู่ฟันเนี่ยก็คือเอาสายเส้นของป่านเนี่ยนะมามัดมาม้วนมาหมุนให้เกิดเป็นเชือกป่านขึ้นมาแล้วก็หย่อนลงไปคือคนนั่งอยู่ข้างบนนี่ก็เอาเชือกเอาวัตถุดิบกองไว้บนแคร่ที่ปั่นที่หมุนเสร็จแล้วก็หย่อนกองไว้ที่พื้นปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งผอมก็ลองเลย อยู่ใต้แคร่เนี่ยก็กัดกินเชือกป่านั้นเชือกป่านั้นฟังในข้อนี้ท่านอธิบายไว้ถึงหญิงที่มีความโลเลในบุรุษเที่ยวดื่มน้ำเมาเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวชอบดื่มแล้วก็เป็นหญิงที่มีความทุศีลมีความประพฤติชั่วร้ายชั่วช้าสามีเนี่ยทำงานทำการอะไรต่างๆไม่ว่าจะทำงานในป่าทำงานในบ้านทำงานในไร่สั่งสมทรัพย์ไว้อะไรต่างๆด้วยความยากลำบากแต่นางนี่ดันกลับเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชู้ซื้อดอกไม้ของหอมมาดีแต่แต่งตัวไม่รู้จักช่วยทำมาหากินเงินทองหรือว่าข้าวเปลือกที่เขาจะไว้สำหรับบ้านในฤดูกาลต่อไปก็มาทำกินวัตถุดิบมันก็หมดเหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกนี่แหละคอยมากัดกินเชือกที่เขาฟันทำเสร็จแล้วซึ่งในเรื่องแบบนี้ปัจจุบันเราก็เห็นได้นะทุกฟังที่ว่าหญิงแบบว่าไม่เอาธุระการงานมีแต่เที่ยวเล่นกินไปวันๆกินทรัพย์สมบัติเก่าด้วยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในสมัยอนาคตข้างหน้าที่พอมีราคะโทสะโมหะมากขึ้นก็จะมีปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนี่คือในข้อที่7แต่ไม่ในข้อที่8ท่านฝันเห็นถึงตุ่มน้ำใบใหญ่ตุ่มหนึ่งตุ่มหวังแล้วก็มีตุ่มอื่นๆก็อยู่รอบๆด้วยคือมีหลายตุ่มนั่นแหละแต่มีตุ่มเดียวตรงกลางที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำแล้วนะคือตุ่มใหญ่แต่ตุ่มรอบๆนี่เป็นตุ่มแบบที่ขนาดย่อมๆลงมาหน่อยตุ่มทั้งหมดนี่ตั้งอยู่ที่หน้าประตูพระราชวังปรากฏว่าคนในวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรต่างๆก็ตักน้ำมาจากที่ทั้งสี่เลยมาจากแม่น้ำทางเหนือบ้างทางใต้บ้างแล้วก็มาเทใส่ตุ่มแต่ว่าเทใส่เฉพาะตุ่มเดียวนี่แหละไม่เทใส่ตุ่มอื่นเอาน้ำเต็มแล้วอ่ะทำไงก็ยังเทใส่ลงไปอีกน้ำก็ล้นไหลทิ้งเฉยๆแต่ตุ่มอื่นว่างๆอยู่เนี่ยไม่เหลียวแลไม่ดูเทใส่ตุ่มเดียวอยู่นั่นน่ะอันนี้คือท่านอธิบายไว้ในความฝันข้อนี้หมายความว่าในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงสมัยที่แบบการทำมาหากินอยู่ยากเนี่ยปรากฏว่าเงินในท้องพระกลางหลวงก็ลดลงใช่ไหมทำยังไงก็บังคับเลยคนที่มีอำนาจก็บังคับคนที่ไม่มีอำนาจนี่แหละชาวบ้านต่างๆให้ทำการเพาะปลูกชาวบ้านนี่ก็ต้องถูกเบียดเบียนด้วยการทำไร่ทำสวนปลูกพืชปลูกข้าวเราก็ต้องส่งสวยเข้าในทางของหลวงส่งสวยบรรจุไว้ในยุ้งฉางของทางของหลวงเท่านั้นคนอื่นๆเนี่ยมีแต่ยุ้งฉางเปล่าๆเปล่าๆไม่มีเลยเหมือนกับในฝันนี่แหละที่ว่าเอาน้ำเติมใส่ในตุ่มเดียวจนมันเต็มแล้วก็ยังใส่อยู่นั่นน่ะตุ่มอื่นๆว่างๆแห้งๆเนี่ยไม่ใส่นี่ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เขามั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยแล้วก็ยังไปขุดรีดคนยากจนอีกแทนที่จะแบ่งปันกันให้กันไม่มีเส้นสายตรงไหนเบียดเบียนได้ยังไงเอาขุดรีดนี่คือลักษณะแบบนี้ที่ถ้าเกิดขึ้นในวงกว้างนะโอ้ก็จะเบียดเบียนมากทีนี้ในสมัยนี้เราก็เห็นได้อาจจะมีการช่วยเหลือกันบ้างก็มีอยู่ส่วนที่เบียดเบียนก็มีแอบทำกันลับๆก็เห็นทำกันจงครึ่มก็มีอยู่อันนี้คือความที่ว่าในสมัยนี้มันมีราคะโทสะโมหะมากขึ้นมากขึ้นสมัยต่อไปที่ยิ่งมีราคะโทสะโมหะมากขึ้นยิ่งมีมากขึ้นไปอีกนี่เป็นฝันข้อที่8ของพระราชาต่อไปในข้อที่9ท่านเห็นสระโบกรณีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเต็มไปด้วยดอกบัว5สีเลยตรงกลางนี่ก็ลึกด้วยถ้าขึ้นลงจากรอบทั้ง4ด้านเนี่ยมีรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย4เท้าบ้าง2เท้าบ้างลงดื่มน้ําในที่รอบๆสระปรากฏว่าน้ําที่รอบๆท ที่สัตว์ลงไปดื่มเนี่ยมันไม่ขุ่นเลยนะแต่มันขุ่นอยู่เฉพาะตรงกลางอย่างเดียวไอ้รอบๆนี่กลับใสที่มีเท้าเหยียบย่ำอยู่ในน้ำแต่ตรงกลางๆที่มันน่าจะใสเพราะมันลึกมันนั้นกลับขุ่นขึ้นมาเออฝันอย่างนี้หมายความว่าไงก็มีคำอธิบายขึ้นมาฟังว่าในสมัยที่บ้านเมืองมันไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนี่มีการเบียดเบียนกันทุกหย่อมย่ามตั้งแต่หัวจรดเท้าคนนี้มีอคติด้วยอำนาจความพอใจของตัวเองไม่เป็นไปตามธรรมมุ่งแต่สินบนความอดทนความเมตตาอะไรต่างๆนี่ไม่มีใช่ไหมก็ทำให้เกิดการแบบบีบคั้นทำให้เกิดการบังคับขู่เข็นเก็บแต่สะสมทรัพย์ไว้อย่างเดียวคนที่ขูดรีดหนักเข้าขูดรีดหนักเข้าเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็อพยพกันไปอยู่ชายแดนอยู่ในบริเวณที่มันจะไกลๆจากอำนาจของคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็อพยพกันไปไกลๆบริเวณนั้นก็แน่นหนากันด้วยผู้คนขึ้นมาชายแดนเนี่ยก็จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาตรงกลางที่ลึกมีน้ำมากก็ขุ่นบริเวณรอบๆที่มีน้ำตื้นอยู่กันกินกันอย่างลำบากก็ใสใสด้วยความดีที่ตั้งอยู่ในธรรมขุ่นด้วยความไม่ดีนี่ก็ที่9ส่วนในฝันข้อที่10พระราชาฝันเห็นในหม้อเดียวกันเนี่ยนะที่เขาหุงข้าวเนี่ยเอ้าแยกกันไว้3ส่วนส่วนหนึ่งแชะส่วนหนึ่งดิบส่วนหนึ่งสุกพอดีส่วนที่แฉะนี่คือมันสุกเกินไปส่วนที่ดิบนี่คือมันยังไม่นิ่มมันยังแข็งอยู่ส่วนที่สุกพอดีเนี่ยมันมีเอ้าทำไมหม้อเดียวกันแท้ๆคนเดียวกันหุงเดียวกันหุงเป็นอยู่เอ๊ะแต่ทำไมข้าวมันไม่สุกแบบนี้คำอธิบายทางฝั่งเขาพูดถึงในอนาคตการที่พอระบบแห่งทิศทางลมมันไม่ถูกต้องเนื่องจากคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าวกล้าก็จะเสียหายเพราะว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลตกตามฤดูกาลอยู่บางทีน้อยบางทีมากบางทีตอนเหนือตกมากตอนใต้ตกน้อยตกไม่ทั่วถึงตกไม่สม่ำเสมอในประเทศเดียวกันในภาคเดียวกันในจังหวัดเดียวกันเองก็ตามบางทีเอาเขตหนึ่งน้ำท่วมเขตหนึ่งฝนแรงเขตหนึ่งพอดีอย่างเงี้ยมันมีเอาทำไมเวลาหน้าฝนน้ำท่วมเวลาหน้าแรงปัญหาน้ำไม่มีไอ้ที่มันจะกลางๆดีๆมีไหมมีอยู่เป็นบางส่วนเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนนั้นไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่จึงเป็นผลที่ข้าวสุกไม่เท่ากันในหม้อเดียวกันเองก็ตามแยกเป็น3ส่วนถัดมาในฝันข้อที่11ท่านฝันถึงคนที่เอาแก่นของไม้จันทร์ที่มีราคาเป็นหลายแสนกหาปณะนะแก่นไม้จันทร์เนี่ยมันแพงนะเอาไปขายแลกกับเปรียงเน่าเปรียงก็คือนมบูดนั่นแหละหรือเราเรียกว่าเป็นเนยใสก็ได้คือเขาก็จะเอานมไปหมักด้วยสารหมักให้มันเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มเพื่อให้ชั้นของน้ำมันเนี่ยมันแยกออกมาเขาเรียกส่วนที่แยกออกมานั้นมันเนยใสซึ่งปกติมันจะเก็บได้นานแต่ว่าไอ้เปรียงอันนี้เนยใสนี่มันเน่าแล้วคือโดยปกติมันก็เป็นของที่มีค่าอยู่แหละแต่มันเน่าแล้วมันเสียแล้วแก่นชั้นเนี่ยมันยังดีอยู่คุณเอาไปแลกกันได้ไงเขาทำไมเอาของดีไปแลกกับของเสียของเน่านี่แหละคือท่านเปรียบเทียบเอาไว้อธิบายไว้บอกว่าในอนาคตนี่พอคำสอนของพระพุทธเจ้าเสื่อมลงนี่ภิกษุที่ไม่ละอายจนใจกรรมาภิกษุอรัชฉีจะไม่สามารถแสดงธรรมที่ให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จะไม่แสดงธรรมที่ให้เข้าถึงอริยสัจ4ให้เข้าถึงนิพพานทำจิตให้ปล่อยวางเนี่ยไม่ได้แต่ว่าจะแสดงธรรมในลักษณะที่มีความสวยงามในบทเพียรชนะมีสำเนียงไพเราะกล่าวคำสลัดสลูไว้มีรูปแบบภาษาแต่งกลอนอะไรต่างได้สวยงามเลยแต่ว่าเนื้อหานั้นอ่อน เนื้อหานั้นมีอยู่แต่มันไม่ใช่ที่จะเข้าถึงนิพพานน่ะสวยงามอย่างเดียวฟังดูหรูมีราคาแต่ว่าข้างในกลวงชาวบ้านนี่ก็ฟังธรรมนี่ก็ด้วยความที่แค่นี้แหละโอ้เทศพระจริงๆเลยน้ำเสียงบ้างดูรูปภายนอกบ้างโอ้หล่อจริงเลยหรือว่าก็ดูแค่ความฉลาดสรวยของถ้อยคำฟังดูดีแล้วก็พากันเอาปัจจัยสี่เนี่ยมาถวายหรือก็มีภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งที่ประเทศเนี่ยหวังเอาเงินหวังเอาลาภสักการะมันก็จะมีเทศกินคายไงเทศเนี่ยหวังเอาเงินว่าเออจะต้องให้ปัจจัยเท่านี้นะไปงานนี้นะ500นะ 2,000 นะ 1,001 นะเทศชั่วโมงหนึ่งนี่เอาเท่านี้บาทนะนี่มีการตั้งค่าตั้งราคาไว้แลกกันก็คือเอาธรรมะไปขายกินเขาบอกอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าคนที่เอาของมีค่ามากๆเหมือนอยู่กับแก่นจันทร์ไปแลกเอาของเน่าๆก็มีนมส้มเนยใสที่มันเน่าแล้วเสียแล้วไม่มีประโยชน์ของเน่าของเสียเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกับกามปัจจัยสี่พวกนี้แหละเอาของที่ดีคือธรรมะไปแลกฝันในข้อนี้ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ท่านอธิบายไว้แต่ไม่ในข้อที่12ได้ฝันเห็นกะโหลกน้ำเต้าคือหมายถึงน้ำเต้าคือผลของมันจะกลวงๆข้างในใช่ไหมเขาก็จะไปขุดขูดออกเอามาตากให้แห้งไว้สำหรับทำเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งมันก็จะเบาแล้วมันก็จะลอยน้ำได้ตามปกติเอาแต่ว่าทำไมไอ้น้ำเต้าลูกนี้เนี่ยมันจมลงไปในน้ำเออทำไมเป็นอย่างนั้นในขณะที่อันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบกับฝันข้อที่13ของพระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็คือฝันว่าเห็นศิลาแท่งทึบก้อนใหญ่เนี่ยขนาดเท่าบ้านใหญ่มากอะคนโอบไม่รอบใหญ่เหมือนกับบ้านใหญ่เหมือนกับเรือสำเภาอย่างนี้เลยแต่ว่าดันลอยได้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนเขาเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งอย่างนี้แหละลอยอยู่ในทะเลแต่นั้นเป็นหินศิลานะในขณะที่ลูกน้ำเต้าเอ้ยมันลอยได้ทำไมมันจมนี่คือฝันข้อที่12และ13เปรียบเทียบกันในข้อนี้ท่านมีคำอธิบายบอกว่าสองฝ่ายคือฝ่ายคฤหัสถ์กับฝ่ายบรรพชิตในสมัยที่คนไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นสมัยที่เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วจุดเสื่อมนี่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายบรรพชิตคนที่ไม่ดีมามีอำนาจใช่ไหมคนที่ดีกลับไม่มีอำนาจไม่มีคำพูดอะไรที่ใครจะฟังได้เอาพอคนไม่ดีขึ้นเป็นใหญ่คำพูดที่มันไม่มีหลักการเป็นไปตามอำนาจความอคติสี่เป็นความโลเลเป็นคำพูดเบาปลิวไม่ใช่หลักไม่ใช่ฐานไม่ประกอบด้วยธรรมเหมือนน้ำเต้าเนี่ยมันดันมีน้ำหนักมากคำพูดของภิกษุที่ไม่ละอายมีอธิกรณ์มากไม่สามารถจะเทศให้คนพ้นทุกข์ได้โลเลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาแล้วแต่เขานิยมอะไรก็ทำอันนั้นออกมาคำพูดแบบนี้ก็กลายเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักขึ้นมาเหมือนน้ำเต้าที่มันหนักในทางตรงข้ามคำพูดของคนที่มีหลักเกณฑ์หลักการรู้ถูกรู้ผิดมีความหนักแน่นเนี่ยดันไม่มีใครฟังลงลอยเหมือนศิลาที่ลอยน้ำได้มันเป็นไปได้ไงแต่มันเป็นไปแล้วหรือคำพูดของภิกษุที่มีความละอายเป็นคำพูดเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4มีศีลเป็นที่รักแต่พอพูดเรื่องแบบนี้แล้วกลับไม่มีใครฟังคนนำไปฟังเรื่องตลกโปกฮาตลกตะแลงเรื่องบันเทิงไอ้คำแบบนั้นดันมีน้ำหนักมากกว่านี่ไงน้ำเต้ามันจึงจมก่อนศิลาแท่งทึบมันจึงลอยได้จะมีในสมัยที่จิตของมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงเพราะว่ามีราคะโทสะโมหะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่อีกในข้อที่14ความฝันนี้ท่านได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆเขียดเนี่ยก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกบ แต่ว่าตัวมันเล็กกว่าตัวเท่าดอกมะสางซึ่งดอกมะสางนี่ก็ประมาณ 2-3 เซนติเมตรแต่ปรากฏว่าไอ้เขียดตัวเล็กเนี่ยมันดันวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่แล้วก็กัดกินเนื้องูเห่าเหมือนกัดกินข้านบัวเลยกัดให้ขาดออกแล้วก็กลืนกินเอ้าทำไมเขียดไปไล่กินงูได้ไงงูตัวเบิ่มด้วยอันนี้คือท่านอธิบายไว้ถึงความเสื่อมโทรมที่จะมีมาในอนาคตเหมือนกันว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะแรงกล้าเนี่ยมีความชั่วอยู่ในกมลสันดานของตัวเองแล้วปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสแล้วปรากฏว่ามีภรรยาในเรือเนี่ยนะสามีก็มีภรรยาที่ไม่เอาธุระนะคือไม่รู้จักทำมาหากินคบชู้สู่ชายอะไรต่างด้วยสามีเนี่ยก็เที่ยวทำงานใช่ไหมที่เปรียบไว้ในฝันข้อก่อนเหมือนกับว่าคนฟันเชือกแล้วหย่อนลงสุนัขจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งแขด้วยก็มากินเชือกที่ฟันนั้นข้อนี้ก็ต่อมาอีกว่าพอถามถึงเงินทองสิ่งของอะไรต่างๆอยู่ไหนพวกนางนี่แทนที่จะบอกว่าอยู่ตรงนั้นเก็บสิ่งของอะไรต่างๆให้ดีให้ถูกต้องกลับด่าว่าทำไมจะต้องมาถามทำไมจะต้องมาดูมาตรวจตราอะไรโครงการอะไรของท่านเขาถามถึงก็ถูกด่าถูกว่าอีกนี่ทิ่มแทงเอาด้วยหอคือปากอีกกดไว้อยู่ในอำนาจอีกหญิงเหล่านั้นก็ไม่รู้จักละอายไม่รู้จักหน้าที่ของตนเหมือนเขียดนี่แหละที่ตัวไม่ย้ายแต่มานั้นไปกินงูที่มีพิษเล่นเร็วมันตามไปกินได้นี่คือฝันข้อที่14แต่ไม่ในข้อที่15ระหว่างได้ฝันเห็นฝูงพญาหงส์ทองที่ทองทั้งตัวเลยนะตั้งแต่ปลายเล็บเท้าจนถึงจงอยปากถึงขนทุกเส้นสีทองหมดเลยบอกว่าไปแวดล้อมอีกาอีกาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดำปื้อเลยแล้วก็มีนิสัยขี้ขโมยเขาจะทำไมหงทองเนี่ยไปแวดล้อมสิ่งเหล่านี้อยู่แบบนี้อันนี้ก็กล่าวถึงในสมัยที่คนไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วคนที่ดีๆเนี่ยก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากความที่ว่าพระราชาไม่ได้ให้ตำแหน่งบ้างหรือว่าดูไม่ถูกไม่ได้เงินทองไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้เนื่องจากความลำบากในการทำกินก็ต้องมาคอยแวดล้อมคนที่ไม่ดีที่เขามีเงินมีทองวัดกันตรงเนี้ยไม่ได้วัดกันที่คุณธรรมแต่วัดเอาที่เงินทองคนดีๆพอไม่มีเงินมีทองเลี้ยงชีวิตได้ยากก็ต้องพากันมาแวดล้อมมาปฏิบัติคนที่ไม่ดีไม่มีคุณธรรมโดยการที่ต้องอยู่ต้องกินนั้นเป็นเหตุนี่คือฝันข้อที่15ส่วนในข้อที่16ได้ฝันเห็นฝูงแกะไล่กวดฝูงเสือเหลืองแล้วก็กัดกินอยู่มุมมัมเลยเสืออื่นก็โดนด้วยไม่ใช่เฉพาะเสือเหลืองเสือดาวเสือโคร่งเห็นฝูงแกะนี่ก็สะดุ้งหนีกลัวสยดสยองสมัยก่อนมันกลับกันนะฝูงแกะนี่เห็นเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวนี่ต้องรีบวิ่งหนีก่อนเอาคราวนี้ในฝันทำไมมันกลับกันนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้แหละว่าคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยพากันเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรรมคนที่ไม่ดีมาตู่เอาที่เป็นต้นอย่างเงี้ยคนที่ดีเนี่ยจะไปฟ้องร้องที่ศาลแต่ว่าศาลก็พิจารณาโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้นเขาก็หวังเอาศีลบนพอหวังเอามากๆแล้วก็ตัดสินคนที่ไม่เป็นเจ้าของว่าให้เป็นเจ้าของซะตัดสินคนที่เป็นเจ้าของอยู่ว่าอย่าเป็นเจ้าของนะพอบอกว่าเอาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ข่มขู่คุกคามนี่จะลงอาญานะจะเอาคดีอาญาใส่จับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางฝ่ายบรรพชิตก็เป็นเหมือนกันภิกษุที่ชั่วช้าไม่มีศีลศีลไม่ดีก็พากันเบียดเบียนภิกษุที่มีศีลภิกษุที่มีศีลนี่ก็ต้องไปแอบอยู่ในป่า อยู่ในที่รกชัดไม่ต้องคุกคีกับใครถูกเบียดเบียนไปต้องหนีไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสมัยที่คนไม่ตั้งอยู่ในธรรมยิ่งคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเบียดเบียนวิปริตไปมากเท่านั้นนี่คือข้อสรุปในฝันทั้ง16ข้อนี่แหละท่านผู้ฟังฟังแล้วไว้เป็นข้อคิดว่าเออเราควรจะต้องตั้งอยู่ในธรรมตอนนี้พอพระราชาทราบความจริงในข้อนี้แล้วก็ให้เลิกการบูชายัญแล้วตัวพระองค์เองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในธรรมตอนนี้คนเราเนี่ยพอตั้งอยู่ในธรรมไปสักระยะหนึ่งท่านผู้ฟังสวยสุขอะไรต่างอย่างดีแล้วบางทีมันเผลอไปมันเพลินตามความสุขนั้นไปจึงมีมาในวาระที่สองท่านผู้ฟังวาระที่สองของพระเจ้าพระเศนที่โกศลนี่อีกเหมือนกันที่ว่าพระองค์เนี่ยมีวันหนึ่งนี่ขึ้นช้างไปช้างเผือกล้วนเลยนะชื่อว่าปุณฑริกะไปตรวจตราพระนครนี่คือเรื่องที่สองแล้วเรื่องนี้มาในนิทานธรรมบทชื่อว่าเรื่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดไปเห็นหญิงคนหนึ่งที่แบบโอ้โหสวยงามมากไม่รู้ไปชอบกันยังไงเห็นในลักษณะที่ว่าเธอนั้นกำลังปิดหน้าต่างคือหน้าต่างมันเปิดเอาไว้สามีบอกว่าวันนี้พระราชาจะมาตรวจเมืองเธออย่าออกไปดูนะมันวุ่นวายทีนี้เธอก็ลืมปิดหน้าต่างพอได้ยินเสียงพวกอมาตย์พวกมหาดเล็กเนี่ยเขาไล่เปิดทางให้พระราชาไปได้เนี่ยคือแขกมุงทำฟังเข้าใจเนาะคือพระราชาเสด็จมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมามุงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องมากีดกันไว้อ้าวจะไปทางนี้ให้หลบหน่อยหลบหน่อยก็มีเสียงกระซึกคึกโครมขึ้นนางนี้ก็ลืมไปไงก็เลยไปดูที่มีอะไรพอแงนหน้าเข้าไปดูพระราชาก็แงนมาพอดีเห็นกันพอดีปุ๊บนางรีบปิดหน้าต่างปึ้งโอ้ยด้วยอาการแบบนี้นี่ก็เรียกเป็นมายาหญิงอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าแอบมองนิดนึงปุ๊บแล้วก็หันกลับไปนี่คือเหมือนกับว่าชะม้อยชะม้ายชายตาดูเนี่ยแหละพอพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตกหลุมรักในหญิงคนนี้อย่างมากเลยตกหลุมรักในหญิงคนนี้แล้วก็จึงสั่งให้มหาดเล็กแล้วไปสืบดูว่าหญิงคนนี้เขามีสามีหรือยังหรือยังไงทราบความที่ว่าเขามีสามีแล้วก็จึงว่าโอ้ยอยากได้มาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะทำไงดีก็จึงสั่งการให้เรียกตัวสามีนี่เข้าเฝ้าเลยแล้วก็จะวางแผนฆ่าละโดยการให้ไปรับใช้หาข้อผิดหาโทษใส่จะยกโทษใส่ให้ได้แล้วก็ออกอุบายอย่างหนึ่งโดยความที่ว่าให้ไปหาดอกโกมุตที่มันอยู่สะอโนดาดมันไกลมากเลยเนี่ยคุณจะมาหาในวันเดียวมันไม่ได้ละในคืนนั้นคิดว่าสามีของนางนี่กลับมาไม่ทันแน่นอนวันรุ่งขึ้นนี่ต้องหัวขาดจะตัดหัวแล้วก็เอาภรรยานี่มาเป็นเทวีของตนเองแต่ปรากฏว่าในคืนนั้นดูฝันฝันพระราชานี่ฝันครั้งที่สองฝันครั้งที่สองได้ยินเสียงทุสะนะโสนี่ได้ยินเสียงสี่เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงคือข้าพเจ้าทำเสียงมันจะไม่ค่อยวังเวงเหมือนเสียงจริงๆที่เขาได้ยินนะเสียงจริงๆที่มันประกอบมามันวังเวงวิเวงหวงเวงมากๆเลยออกมาเป็นทุสานะโสพระราชาเนี่ยโอ้ตกใจมากไปถามโหรหลวงอีกเหมือนกันฝันนี่มันหมายความว่าไงได้ยินเสียงแบบนี้โหรหลวงนี่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกในวังในคราวนี้บอกว่าต้องเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเอา100ชีวิตตอนก่อนหน้านี้เอาอย่างละ4ใช่ไหมทุกประเภทคราวนี้เอาอย่างละ100เลยพระราชาเนี่ยด้วยความตกใจก็จึงสั่งการเลยให้โหรหลวงพวกอมาตย์พวกพราหมณ์เนี่ยไปจัดการทำเรื่องราวนี้ก็ทราบถึงนางมริกาเทวีเหมือนกันก็จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันได้ทราบความที่ว่าไอ้ทุสานะโสเนี่ยมันไม่ใช่ที่ว่าจะเป็นนิมิตของความที่จะถูกเอาชีวิตอะไรหรอกมันเป็นเสียงของสัตว์นรก4ตัวที่เคยเป็นลูกของเศรษฐีแล้วไปทำความไม่ดีด้วยการเอาภรรยาของคนอื่นตัวเองพระเจ้าพระเศนที่โกศลเองเนี่ยเ จะเอาภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนเองแล้วจะผิดศีลข้อ3นี้แล้วดีที่ว่าเหมือนกับมีบุญได้มารักษาไว้เตือนสติข้อนี้เอาไว้ว่าอุ้ยนี่จะฉันได้เอาภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนนี่นะต้องได้ตกนรกอย่างหนักแน่นอนเลยเหมือนพวกสัตว์นรก4ตัวที่มาส่งเสียงทุสานะโสนี้ในเรื่องนี้ทำให้พระชาประเสริฐนิโคสนเนี่ยนึกได้ขึ้นมาให้ตั้งอยู่ในความดีเรื่องการที่เว้นการบูชายันอันนี้ก็แน่นอนละต้องเว้นทีนี้เว้นการบูชายันแล้วจะรักษาศีลข้อ3ได้ไหมท่านก็รักษาได้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาด้วยความที่พระนางมลิกาเทวีเนี่ยได้มาช่วยเหลือให้พระราชาตั้งอยู่ในธรรมได้จากความฝันที่ได้ฝันขึ้นถึง2วาระนี้เหมือนกับในการก่อนที่ในชาติก่อนๆ ก็ได้เคยช่วยไปแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จึงนำเรื่องราวในชาดกตอนที่พระองค์นั้นเกิดเป็นรุกขเทวดาและพระชาติเปรตที่โกศลเคยเกิดเป็นพระชาติพรหมทัตไปเที่ยวเบียดเบียนกษัตริย์ที่อยู่ในชมพูทวีปทั้งหมดคิดว่าต้นไม้คือรุกขเทวดาเนี่ยตัวเองไปบนบานศาลกล่าวแล้วได้ตำแหน่งพระราชาขึ้นมาก็จึงจะมาทำการแก้บนด้วยเลือดในลำคอของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายในชมพูทวีปแต่ก็นางมลิกาเทวีนี่แหละในชาติก่อนนั้นเกิดเป็นพระนางธรรมทินนาเทวีได้มาให้อุบายในการที่จะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นความเชื่องมงายนะยังเล่าถึงชาติก่อนนู้นอีกที่เธอเนี่ยได้เคยไปตัดคอแพะแล้วก็ต้องไม่อยู่ในนรกเท่าจำนวนปีของขนแพะนั่นแหละแล้วยังจะต้องมาเกิดเป็นแพะให้เขาฆ่าอีกอยู่อีกตั้งหลายร้อยชาติจนทั้งชาติสุดท้ายที่ว่าจะหมดกรรมในข้อนี้แล้วมาเล่าให้คนที่จะฆ่าตัดคอแพะนั้นพอเล่าให้เขาฟังปุ๊บเขาก็จะหยุดไม่ฆ่าแต่ด้วยกรรมที่แพะมันได้ทำเอาไว้อยู่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาที่ภูเขาสะเก็ดหินก้อนหนึ่งก็กระเด็นมาตัดคอแพะตายก็จึงมีคำพูดที่เรียกว่าแพะรับบาปขึ้นมาท่านผู้ฟังก็มาในเรื่องราวนี้แหละอันนี้เราให้ฟังย่อๆพอสังเขปในความฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศล2วาระสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องไม่ประมาทท่านผู้ฟังไม่ประมาทหนึ่งก็คือถ้าเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยอย่าประมาทถ้าเพลินเผลอหลงไปบางทีไปเรื่องใหม่ได้ต้องมีกัลยาณมิตรในความที่จะคอยตักเตือนกันเสมอเหมือนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีพระนางมลิกาเป็นกัลยาณมิตรอย่าประมาทแต่ให้ตั้งอยู่ในธรรมความฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้ต้องตกใจกลัวเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอาจจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าจิตใจเราประกอบด้วยธรรมะแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้รายการธรรมราบรุนช่วงของนิทานพัฒนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร